Τι να βγάλουμε, τους ξένους. Τους ξένους να βάλουμε. Ποιος να βάλουμε. Δεν πρόκειται, κύριε Παχελά, να ανεχτώ πολιτευτές διοικητές νοσοκομείων. Τι να βγάλουμε, τους ξένους. Τους ξένους να βάλουμε. Ποιος να βάλουμε. Τι προτιμάει δηλαδή ο κόσμος, να διορίζουμε αποτυχημένους βουλευτές στα νοσοκομεία μας. Δεν μπορεί μια ζωή να μας κατατρίχουν ορισμένα ταμπού και κάποιου είδους κόμπλεξ. Εδώ λοιπόν ακούμε την επέλαση της αριστείας και των απτυχίωτων. Ακούτε Ελληνοφρένεια της Πέμπτης κατά το ίμιση με έναν τρόπο. Ασθενήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μπήκαμε στο γύψο, όπως τον ονειρευόταν και η νέα κυβέρνηση, διάφορα στελέχη της. Και θα το βγάλουμε σήμερα σαν πραγματική Ελληνοφρένεια της Πέμπτης με ένα ελαφρύ εφέ στη φωνή του Θήμιου. Θήμιο! Ωραία τα λες, βρε Αποστόλη. Πολύ καλά, πολύ καλά. Σου έβαλα ένα εφέ στη φωνή. Ναι. Να φαίνεται ότι είμαι από τηλέφωνο. Να φαίνεται ότι είσαι από τηλέφωνο για να έχει ένα ενδιαφέρον, μια ίντριγκα, α το πούμε. Ωραία έτσι. Ιδέα αυτή, πώς σου ήρθε όμως. Λέω να το κάνουμε. Κοίτα, επειδή έχω μια εμπειρία εγώ γενικώς όλα αυτά τα χρόνια με τις φάρσες, τα τηλεφωνικά κτλ. Μου έχει γίνει δεύτερη φύση να πούμε και είπα να το κάνουμε και, να το κάνουμε και μεταξύ μας. Όλο με άλλους το κάνω. Και, ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Ναι. Και ξεκίνησες με τρία μπουμπούκια από ό,τι άκουσα. Πρωθυπουργό, Βορύδη και Μπογδάνο. Άμα δεν αρχίσεις με μπουμπούκι, με τι θα αρχίσεις. Τι ωραίες δηλώσεις. Είναι της αριστείας το ανάγνωσμα που λέμε, το κάγκελο. Ναι, ναι. Πώς τους είπες, απτυχίο τους. Η απτυχίο του. Απτυχίο, τι αστυχίο, απτυχίο είναι όλοι αυτοί που βλέπεις, που διορίζονται από διοικητές της ΕΕΠ, του ΟΑΕΔ, που θέλουν 10 χρόνια εμπειρία σε ό,τι να είναι. Ξέρω εγώ, και μπαίνει διοικητής μέχρι τους υπερήλικες που βάζει ο Κυριάκος, που δεν είναι του κομματικού σωλήνα. Πάνω το υπερήλικας είναι το λιγότερο. Όχι, ναι. Το θέμα είναι ότι που το έχει ανταλλάξει ο άνθρωπος. Τι το έχει ανταλλάξει. Το έχει ανταλλάξει τώρα κι εσύ. Δηλαδή, όταν λέμε, ίδιος. Το είπε ο ίδιος, αλλά όταν λέμε επιστροφή στην κανονικότητα, εσύ τι καταλαβαίνεις, ας πούμε. Και να σου πω, ξέρει καλύτερα τα νοσοκομεία κάποιος από έναν μεγάλο σε ηλικία που μπαινοβγαίνει, έχει μπει αρκετές φορές. Ας πούμε, είναι 80 χρονών. Πόσες, τόσα χρόνια έχει μέσα σε νοσοκομεία. Ναι, μπας, είναι κοντά. Έχει δει και συγγενείς, έχει πάει με βυσσινάδα και όλα τα υπόλοιπα. Κουλουράκια, αυτά τα πώς λέγονται. Όταν λέμε είναι κοντά, εννοούμε στο νοσοκομείο ή στο μετά. Δεν μας νοιάζει το μετά, δεν μας νοιάζει ο άνθρωπος, μια χαρά συμπαθής είναι. Το θέμα είναι ότι αν μπει σαραντάρης, τι θα τα καταφέρει, που δεν ξέρει ούτε πώς γίνεται η ένεση, ούτε τι σημαίνει πόνος ανθρώπινος. Άσε, εγώ αγάπη, με την παιδί. Εμπειρία μου, ναι. Μπορώ πια να διοικήσω νοσοκομείο. Όλοι μας. Μα ούτε ένα κλείσμα, μια κολονοσκόπηση δεν ξέρει ο νέος. Δεν έχει να χαρείς. Ναι. Ενώ ο μεγάλος θα το έχει κάνει, θα έχει πάρει κάτι. Να θα έχει δει, ρε παιδί μου. Θα το έχει ψάξει. Τι γίνεται, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές. Εγώ έχω το πρόβλημα. Καλά. Έχω πάθει τενοντίτιδα να κάνω μια αναφορά. Το εγώ έχω το πρόβλημα, Θήμιο μου, είναι περιττό. Ναι, θα το ξαναπώ. Εγώ έχω το πρόβλημα. Έλα. Ναι, και έχω πάθει τενοντίτιδα στο πόδι από το τένις. Καλά, αρέσει. Είπαμε, δηλαδή, εντάξει. Αυτό με τον Άδωνη και τον Λοβέρτο το έχετε ξεσκίσει όλη την άλλη. Δεν είναι από τένις, μην νομίζουν, έστω και για ένα δεύτερο. Όχι ότι έχει τίποτα κακό το άθλημα. Απλά δεν είναι από το τένις. Είναι από μια ισορρευμένη κούραση, μου είπε ο γιατρός. Και έχει πριστεί το πόδι και δεν μπορώ να περπατήσω. Αυτό είναι το θέμα. Πώς δεν έχει κακό. Πνευματική διάβια άριστη. Αυτό ήταν και πριν τώρα, μην το λέμε τώρα. Όχι, περπατούσε, κάνεις λάθος. Το μυαλό. Όχι, για την πνευματική διάρκεια. Ήταν και πριν η πνευματική. Έφευγε το μυαλό, έφευγε και έτσι πρέπει να φεύγει ένα μυαλό. Τώρα... Οπότε σήμερα και αύριο θα το βγάλουμε έτσι με την ελπίδα από τη Δευτέρα. Τσίπρας. Ναι. Ναι, να μπορώ να έρθω. Η ελπίδα έρχεται με το Θήμιο. Σωθήκαμε. Οπότε αυτό είχαμε να πούμε. Βλέπουμε τα μηνύματα που μας έχουν στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμβαίνουν και αυτά σε όλους τους ανθρώπους. Τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Δεν μπορούσαμε τις προηγούμενες μέρες να κάνουμε ούτε αυτό. Οπότε αν μπορούσαμε, θα το είχαμε κάνει. Ήμουν και εγώ άρρωστος τις προηγούμενες μέρες. Οπότε μας είχε πάρει Ήσουν το φτιάκι. Όλα μάτι μαζί. Είναι. Μάτι είναι. Μούτζα είναι. Ο Μπογδάνος κάτι έχει κάνει, μάλλον. Γιατί Μουτζόνιν Μπογδάνη, έχω ακούσει οι Μαρίες. Η Μπογδάνη είναι θέμα. Είναι καλά έτσι κι αλλιώς. Από Μούτζα γενικότερα άλλο τίποτα. Ναι. Ωραία, οπότε ναι, τέλος πάντων τη Δευτέρα πρώτα ο λαός θα επιστρέψουμε. Βάλε και το Θεό μέσα, εγώ τον επικάλουμε αυτές τις ώρες. Κατάλαβα. Κομμουνιστής από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, έχω, ναι, τέλος πάντων. Βλέπω πολύ τηλεόραση αυτές τις μέρες. Τι καλά, έχει πάει Μουτσινά σύννεφο, Όχι, όχι Μουτσινά. Βλέπω τα όσα είναι στην Αλβανία. Στην Αλβανία. Λιάγκα δεν μπορώ ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μα συγγνώμη. Γιατί? Δεν μπορούσα ποτέ. Το να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές. Είπαμε και Μπογδάνος και Λιάγκα μέσα σε ένα λεπτό. Ναι, καταλαβαίνω τα στομάχια του κόσμου. Ναι. Βλέπω αυτά που γίνονται στην Αλβανία. Είναι συγκλονιστικά έτσι κι αλλιώς. Είναι συγκλονιστικά, αλλά είναι Αλβανία αυτή τώρα, ρε παιδάκι μου. Ναι, τώρα, εντάξει. Κάτσε να πω, ρε παιδί μου, και εσύ, αμάρτια. Λοιπόν, είναι φτωχές οι γειτονιές, φαίνεται αυτό. Ισχύει η παρμπιέ δική μας, όπου φτωχός και η μοίρα του. Είναι, είναι και γείτονες και φίλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί και τους έχουμε εδώ πάνω από 20-30 χρόνια. Είναι πολύ ευφυής λαός, πολύ εργατικός λαός. Δεν θα μπορούσε κανένας άλλος λαός να έρθει το 90 με τις συνθήκες που ήρθε και να ενσωματωθεί το, και τόσο να καλά όπως ενσωματώθηκε. Και να ξεπεράσει σε πολλά σημεία και τους Έλληνες. Ναι. Στην εργατικότητα, στο πείσμα, στη μεθοδικότητα είναι πολύ καλή, είναι πολύ αποτελεσματική. Βλέπεις τα παιδιά τους πώς προκόβουν, άριστοι στα σχολεία και μπράβο, είναι πολύ καλό αυτό. Έρχονται τότε, και μας παίρνουν τις σημαίες μας, τις παρελάσεις ναι, τώρα. Ναι, τι είναι ναι. αυτά που λες. Τότε τους βρίζανε. Με τα επιχειρήματα της τότε εποχής, οι ελληναράδες της τότε εποχής. Αυτά θα μας πάρουν τις δουλειές, θα χρεοκοπήσουν τα ταμεία και ευτυχώς που υπήρχαν οι γείτονες Αλβανοί κυρίως και οι υπόλοιποι γείτονες. Και τροφοδότησαν τα ασφαλιστικά ταμεία με τις δουλειές που κάνανε. Και σώθηκαν και έχουν και οι Ελληναράδες ένα ΙΚΑ, έναν ΕΔΟΕΑΠ, ένα ΕΦΚΑ, όπως λέγεται, να μπορούν, και εμείς έναν ΕΔΟΕΑΠ, να μπορούν να στηριχτούν σε αυτόν. Και βλέπω πόσο δύσκολες είναι οι εικόνες, γιατί είναι και ένα κράτος που δεν έχει την υποδομή και την εμπειρία να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν είναι τώρα και Γαλλία να κάνουμε ζεσουή. Είναι Αλβανία αυτή τώρα. Είναι Αλβανοί. Δεν είμαστε για ζεσουή σε αυτά. Ζεσουή, ας πούμε, στους πολιτισμένους λαούς τέλος πάντων, που αυτοί είναι άνθρωποι. Και είναι πολύ ωραία εικόνα που η ΕΜΑΚ όλων των χωρών των γειτονικών και άλλων ευρωπαϊκών είναι εκεί. Και είναι πολύ ωραία εικόνα που εμείς πήγαμε πρώτοι. Και είναι πολύ ωραία εικόνα που ο Δένδιας μαζί με τον Αλβανό Πρωθυπουργό πάνε στα κατεστραμμένα σπίτια και παρακολουθούν τις διασώσεις. Έτσι πρέπει να είναι οι λαοί, αδερφωμένοι, αγαπημένοι, χωρίς να τους χωρίζουν πολιτικές και οικονομικές διαφορές και συμφέροντα. Άμα πούνε ο ίδιος λαός από εδώ και από εκεί θα γίνει εχθρός και θα φάει ένας τον άλλον. Αυτή είναι μια εικόνα, βέβαια, μέσα από καταστροφή θα μου πεις. Ναι. Αν γίνει και στον καιρό της ειρήνης. Χαίρομαι που αναγνωρίζεις τα καλά της νέας κυβέρνησης. Δεν θα έπαιρνε πολύ καιρό έτσι κι αλλιώς για να κάνεις την κολοτούμπα σου. Ναι. Καλός υπουργός ο κύριος Τένιας. Βέβαια. Να εξάρουμε το έργο. Πες και για τον Μπογδάνο, πες και για τον Βορύδη. Ακριβώς τι λέω. Ο Βορύδης, δηλαδή, όλοι αυτοί χαίρονται που τα Ελληνόπουλα τα δικά μας πιάνουν Αλβανούς. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να τους ρωτήσουμε. Οι μπάτσοι, ας πούμε, που πάνε τα ΕΜΑΚ. Πού εντάξει, δεν είναι μπάτσοι βέβαια όλοι αυτοί. Όχι, τα ΕΜΑΚ δεν είναι τέτοιοι. Ναι, παλεύουν από κάτι κτίρια σάπια που είναι από πάνω τους 4 και 5 όροφοι, άστο. Το βλέπω, γίνεται και γίνονται μετασυσμοί και περιμένουν και μεγάλο μετασυσμό. Αυτό που γίνεται εκεί δεν είναι συνηθισμένη πόλη που γκρεμίστηκε. Είναι πολύ φτωχές. Μα δεν είναι πόλη, αν το δεις, είναι παντού χωριό. Είναι παντού χωριό, προφανώς. Όπως έχουμε την επαρχία, σαν την επαρχία, ας πούμε, την ελληνική επαρχία, ας το πούμε, αλλά είναι παντού έτσι. Είναι δεν έχει μια μεγαλόπολη, χώρα. Δεν έχει την υποδομή. Στο δικό μας το σεισμό είχε γκρεμιστεί το κτίριο όλο. Δεν υπήρχε από πάνω τρεις όροφοι να πέφτουν ανά πάσα στιγμή. Και είναι οι δικοί μας και οι άλλοι, και οι Αλβανοί και οι Γάλλοι που έχουν πάει, και οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, όσοι έχουν πάει και παλεύουν από κάτω. Ένας ελάχιστος μετασυσμός να γίνει αυτό θα πέσει κάτω στα κεφάλια τους. Αυτοί είναι πραγματικά ήρωες. Γι' αυτό μπορεί κάποιος να είναι υπερήφανος. Όχι μόνο για τους Έλληνες, για όλους αυτούς τους εκπαιδευμένους ανθρώπους που πραγματικά σώζουν ζωές, προσφέρουν. Σε αντίθεση με Μπογδάνους, Βορύδηδες και λοιπούς συγγενείς που πιάνουν το χώρο. Δεν προσφέρουν αυτοί και πιάνουν χώρο. Μα τι είναι αυτό τώρα, δεν προσφέρουν αυτά τα Μπογδάνου και τα Βορύδη, αυτά δεν προσφέρουν. Μα θέλω να κάνω τη σύγκριση. Ναι, βέβαια, όχι, αναγκαστικά. Ήρθαν βέβαια οι Αλβανοί το 1990, έκτισαν την ισχυρή Ελλάδα του Σιμίτη. Αλλά την Αλβανία δεν την κάναν ισχυρή από ό,τι βλέπω. Σαν χαρτόκουτα πέφτουν. Δεν είναι ότι. Βέβαια, μια χώρα φτωχή. Καλά, προφανώς και έτσι κι αλλιώς με τέτοια φτώχεια. Δεν θα μπορούσε να γίνει και όλο αυτό. Μα βγήκε ο Ράμα και λέει τώρα δεν μπορούμε να καλύψουμε την ανοικοδόμηση της χώρας. Δεν μπορεί η Αλβανία να καλύψει την ανοικοδόμηση. Ναι, βέβαια. Προφανώς είναι και κραυγή και ενίσχυση και ζητάει από την Ευρώπη και όλα τα υπόλοιπα. Οκ. Okay. Προφανώς θα πέσουν και λαμόγια εκεί μέσα. Προφανώς και κοράκια. Αλλά το θέμα, εγώ βλέπω τους ανθρώπους από κάτω που οι περισσότεροι από αυτούς, δηλαδή τα βλέπω τα δελτία και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που έχουν πάει, όλοι μιλάνε ελληνικά. Αυτό δεν είναι κέρδος για την Ελλάδα, για αυτούς τους Ελληναράδες που φωνάζουν. Για αυτούς τους Ελληναράδες όχι, δεν είναι. Όλοι μιλάνε ελληνικά, ναι. Εκφράζονται μια χαρά και τα ελληνικά είναι η γλώσσα των Βαλκανίων τουλάχιστον. Αυτό ναι. Θεωρείται για αυτούς αλλίωση πολιτισμού και όχι μετέδοση τι πολιτισμού. Αλλίωση. Όχι μετάδοση πολιτισμού. Στη που πήγαν η μετάδοση πολιτισμού δεν είναι. Και βρίζαν πάλι οι Ούγγανοι και έχουν όλη την ίδια φάτσα. Το ίδιο σουλούπι και την ίδια συχασιά να εκπέμπουν από το βλέμμα. Τόσο πώς τους μεγάλωσαν έτσι αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μεγάλωσαν. Τα παιδάκια στη Σπάρτη. Πάλι με πέτρες όπως και τα στα βραστινά τις προάλλες. Ναι, κλασικό. Επειδή βλέπω πολύ τηλεόραση όλα αυτά. Ναι, και έπεσες και σε. Δεν τη βλέπαμε τόσο πολύ. Και έπεσες και σε μέρα γεγονότων. Ναι. Γεγονότων, ναι. Δεν είχες την ευμάρεια. Πάνω αυτά τελειώσαν. Να χαρώ την ανάπτυξη και τη μείωση τεχνολογίας που λέει ο Άδωνης. Έχει μια μείωση, ναι. Ετοιμαστείτε για μείωση. Αυτή τη μεσαία τάξη που δεν κινείται τίποτα στη φορολογία της μεσαίας τάξης. Και τάχα τη μεσαία θα σώζανε. Ναι. Αλλά είναι η μόνη φορολογία που δεν αλλάζει. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν λέω ρε παιδί μου ότι να συνεπίσει η κυβέρνηση, δεν το πάω εκεί. Αλλά μην μπορεί βιάζεσαι. Και κάτι να ξεφύγει. Θα γίνουν όλα, μην βιάζεσαι. Να περιμένουμε, να τους δούμε κι αυτούς. Βέβαια. Να τους δούμε, δεν λέω. Τα δύο από τα δέκα να κάνουν κι αυτοί. Τα δύο? Δύο. Κοίτα, δύο από εδώ, ένα από εκεί. Κούτσα κούτσα τα δέκα θα τα μαζέψουμε σε καμιά 25, 50, 60 χρόνια. Όχι, περνάνε κατά εκατονταετίες. Έχουμε. Ναι. Τι είμαστε εμείς, ένας λαός χθεσινός? Όχι, έχουμε βέβαια. Ιστορία και έχουμε και μέλλον μεγάλο. Έχουμε βγάλει άχρηστους εμείς. Το ανακαλώ το τελευταίο, δεν είμαι σίγουρος. Τι ήταν το τελευταίο? Ότι έχουμε και μέλλον μεγάλο μπροστά μας. Άσε το μέλλον. Με τέτοια. Τουλάχιστον δύο χρόνια να κάνουμε τη γιορτή. Αυτό. Με να γίνει η γιορτή της Γιάννας και μετά βλέπουμε. Ναι, μετά δεν. Εντάξει, δεν έχουμε άλλο μεγάλο γεγονός. Μετά ακολουθούν μνημόνια όπως ξέρουμε. Μπουρλότο μετά, δεν βαριέσαι σιγά. Ναι, τα έχουμε ξαναζήσει και εκεί έχουμε εμπειρία. Και πολύ έζησε, να σου πω την αλήθεια. Καλά είναι, όχι, δεν το λέω άσχημα. Έχουμε και λαού που έχουν ζήσει πολύ λιγότερο. Καλά, ηχητικό έχετε μας βάλει. Έχουμε ηχητικό, θα ακούσουμε, ναι, βέβαια. Θα ρίξουμε τα αυτιά μας. Με την αριστεία. Θα αρχίσουμε με την αριστεία, βέβαια, του Κυριάκου και της Νέας Δημοκρατίας. Από το αχίλι του ίδιου, του εμπλεκόμενου, που ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής. Με τι αντάλλαγμα, κύριε Πατέρα, εσείς θα προσφέρατε τι? Πολιτική στήριξη? Εγώ θα γύριζα στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Είχα προσφορήσει στους Ανέλ. Σωστά. Είχα πάρει χιλιάδες σταυρούς. Mm-hmm. Και είχα μια δύναμη και είχα ένα στρατό δικό μου στα Τρίκαλα. Άρα τι έγινε, Αλεσβερίση, έγινε εδώ? Το είπατε εσείς, πρόεδρε, εγώ προσχωρώ στη Νέα Δημοκρατία. Έχω αυτή τη δύναμη την πολιτική. Με καλέσανε κάτω το γραφείο του Πρωθυπουργού, με κάλεσε κάτω, διότι με ήθελε τότε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Και πραγματοποίησα το ραντεβού αυτού. Ωραία. Και είπα, θα γυρίσω πίσω, κύριε πρόεδρε, σας βοηθήσω, αφού θέλετε την βοήθειά μου. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, όταν γίνετε Πρωθυπουργός και μπορείτε και θέλετε, δώστε μου μια είχατε ζητήσει. Εντάξει, και αυτός δεν το απέτησε, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Αυτό θέλω να και τι είχε ο Κυριάκος, την ευγενή καλοσύνη. Αυτό, αν έχετε την ευγενή, και ο Σιμίτης είχε ζητήσει κάπως έτσι στα Μάρμαρα από τον Μπλερ, αν θυμάσαι. Ναι, elections, please. Και ο άνθρωπος εδώ είναι ο κύριος Πατέρας, ο 80χρονος, όπως τον αποκαλούμε, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Λάθος, βέβαια, ο ηλικιακός προσδιορισμός. Ναι, εντάξει. Μπορεί να έχει γίνει και με 40χρονο αυτό, okay. Όντως, ο διοικητής της. Στην καρδίτσα, ο διοικητής του νοσοκομείου. Είναι στα Τρίκαλα, έχει στρατό, λέει, σταυροφόρων, που τον ψηφίσουν, δηλαδή ψηφοφόρων. Και θα πήγαινε στην καρδίτσα διοικητής γιατί θέλει να γίνει. Ήταν στους Ανέλ πριν, αλλά εκεί ήταν μπάχαλο το κόμμα. Τα άκουσα όλα αυτά live, γι' αυτό τα λέω. Ωραία. Και τελικά ζήτησε από τον Κυριάκο αν έχει την ευγενή καλοσύνη και εκ των πραγμάτων καταλαβαίνουμε ότι είχε την ευγενή και καλοσύνη. Και τι κρίνουμε, κύριε, ας πούμε, την ευγένεια. Κανένας γάιδαρος είναι ο Κυριάκος, κανένας αγενής. Και την ευγένεια θα κρίνουμε τώρα, ας πούμε. Εσένα σου ζήταγαν κάτι τέτοιο, δεν θα το έκανε. Πώς δεν θα το έκανε, ο Κυριάκος επίσης. Είναι ρε παιδί μου. Πόσα νοσοκομεία έχει η χώρα? Δεν ξέρω. Έχει 52 νομούς. Σε κάθε νομό έχει τουλάχιστον ένα. Να είναι καλά το Πασόκ. Μπράβο, ναι, και οι παλιότεροι. Έχουμε πάνω από 100 νοσοκομεία. Ας μπει και σένα ο κύριος, γιατί να μην μπει? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Και γιατί είναι ξαφνικά να γίνουμε αγενείς και γιούφτοι, ξέρω εγώ. Όχι, η ευγένεια, αστική ευγένεια. Αστική ευγένεια. Ο Κυριάκος είναι ένας μπόμβι βέρ, δεν μπορεί, ας πούμε, να δυσαρεστήσει. Συμφωνώ που επίσης, το διόρισε. Δεν έκανε μια δουλειά ο άνθρωπος. Έφερε το ψηφοφόρο. Έκανε. Έφερε. Έβγαλε τον Κυριάκο. Έκανε. Δεν κατάλαβα. Ναι. Τι έχουμε, ας πούμε. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Αυτός, αν και αυτό, αυτό είναι της ανταλλακτικής οικονομίας και δεν πολύ συμφωνεί με το σύστημα αυτό. Ναι, αυτός έχει φέρει περισσότερους σταυρούς από ότι έχουν φέρει κάτι σόγια του Κυριάκου που επίσης έχουν διοριστεί. Να το πούμε κι αυτό. Και ποιους θα βάλουμε τώρα, άμα δεν βάλεις το ΣΟΕ? Βάλεις, ναι, τα λέει, αλλά τα λέει το ΣΟΕ το βλέπεις όλη μέρα και στα τραπέζια. Είναι και μέρα σήμερα Thanksgiving, δεν το είπαμε αυτό. Α, ναι, είναι Thanksgiving, να το πούμε φάμε, σήμερα. Έχω φτιάξει κολοκυθό, είπα να φάμε κολοκυθό. Χρόνια πολλά και εγώ έχω τρυπήσει το pumpkin, ναι. Το έχω βάλει έξω. Ναι. Happy Thanksgiving, everybody. Ναι, να τα λέμε, θα μην τα ξεχνάμε. Όχι, θα το πούμε, θα το πούμε. Δεν είχα σκοπό να το πω ακόμα. Και δεν αύριο είναι ξημερώνει Black Friday, ό,τι καλύτερο για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Το για τον κάθε πολίτη γενικώς. Το trick or treat πότε είναι? Ποιος? Το trick or treat. Είναι το πέρασε στο Halloween. Αυτό είναι στο Halloween. Έχει περάσει το Halloween. Πέρασε λίγο πριν. Το Halloween. Ναι, ναι, ναι. Το στοιχείο του. Δεν ξέρει, ναι. Παραδόσει και τα έθιμα του τόπου σου. Όχι, τα ξέρω. Δεν είμαι των ημερομηνιών πολύ καλό. Ναι, εντάξει. Τώρα σήμερα δηλαδή, όπως και τις γιορτές. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Thanksgiving. Ναι. Το I-Giving που λέμε. Μπράβο. Το Black Friday είναι αύριο. Είναι, έχει ξεκινήσει από χθες, έχω μάθει οι πληροφορίες μου. Έχει ξεκινήσει γενικώς. Ναι. Είναι Black Τριήμερο. Τρέξτε να προλάβετε. Έχει τρομερές ευκαιρίες που προχθές ήταν στη διπλάσια τιμή. Ναι. Για να το πάρετε στην κανονική του τιμή για τώρα. Για εσά το κάνουνε. Για εσά. Για να ψωνίσετε ότι δεν μπορείτε τις άλλες μέρες. Τι το κάνει για το κεφάλαιο το ίδιο, α πούμε, αυτοικανοποιείται το κεφάλαιο, τι είναι. Είναι η πολυεθνική και λέει δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και άνθρωποι που μια μέρα θα τα ρίξουμε όλα κάτω. Δεν πειράζει. Να έρθουν οι άνθρωποι να ψωνίσουν. Α πούμε, χαλάλι. Δεν πειράζει, χαλάλι. Και τι έγινε, σαν πω τόσο καιρό. Δεν έπεσα έξω τόσο καιρό να δεν σερβίραν, α πούμε, δωρεάν νερά και πέσαν έξω από το ανευθυνό το νερό. Μπράβο, αυτό σωστό, πολύ σωστό. Να ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ. Πάρε και Black Friday. Πάρε τηλεοράσει, πιο τον Μπάμπι τον Άριστο. Άλλο άριστο και από εκεί. Έχουν πολλούς. Λοιπόν, και εφόσον έγινε και αυτό με τον κύριο εδώ, τον πατέρα, είχαμε και τις αντιδράσεις βεβαίως από τα μεγάλο στελέχη της κυβέρνησης. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Ορίστε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε, αλλά εδώ γίνεται πάρτι σήμερα με τις διοικήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πάρτι με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Τι έγινε. Ορίστε. Τι έγινε. Λέει ότι διορίσατε όποιον βρήκατε στο κόμμα, στην κομματική δεξαμενή, ρουσφέτια, γραμμάτια, τον 80χρονο από την Καρδίτσα και άλλους πολλούς που δε μία έχουν σχέση. Εννοεί ότι πρέπει να διορίσουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Να διορίσουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι άλλα υποσχόσασταν. Μιλούσατε για αριστεία, μιλούσατε για αλλαγή νοοτροπίας και λέγατε ότι δεν θα υπάρξει αυτό το φαινόμενο με τους συμμετέχους. Τι θα βγάλουμε, τους ξένους. Τους ξένους να βάλουμε. Ποιος θα βάλουμε. Ορίστε. Τι θα βγάλουμε, τους ξένους. Τους ξένους να βάλουμε. Ποιος θα βάλουμε. Ορίστε. Τώρα έχει μια λογική ο Βορύδης τώρα. Δηλαδή τον εμπιστεύεσαι ή τον ξένο. Όχι, θα έρθει Αφγανό να μου διοικήσει εμένα το νοσοκομείο τη Καρδίτσα. Θα έρθουν οι ξένοι να μα πάρουν και τι διοικήσει των νοσοκομείων μα. Μέχρι τη Μόρια. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Έλληνες. Και πολλοί τους είναι. Καθαρό έμει, πολύ υγεία καλά. Υγεία μόνο για Έλληνες και στις διοικήσεις. Όχι μόνο αυτά που τους διώχνει ο Κικίλιας από τα νοσοκομεία για να μην πληρώνει φορολογούμενος. Και στις διοικήσεις. Υπάρχει μια παράδοση από ελληνικές διοικήσεις στα νοσοκομεία που τα έχουν σε ένα άριστο επίπεδο. Πάντα. Δεν μπορεί τώρα ο ξένος να έρθει και να ρίξει το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών. Από πού να ξεκινήσει, από τον Ερυθρό Σταυρό, από τον Τινάν, πού, τι. Πού. Α, δώστο. Τυχαία, μπες όπου να είναι. Είπα τυχαία. Είπα τυχαία. Δες και εφημερεύει σήμερα και μπες. Ναι. Τα του Πειραιά είναι τα καλύτερα, αν θες για τέτοια δουλειά. Γιατί το δάνειο, α πούμε. Α τέτοιο δάνειο. Γιατί εκεί τα έχουν παρατημένα εντελώς. Εκεί γινόντουσαν όλα, ναι. Ο Βορύδης παίζει τρελίτσα στην αρχή. Γιατί ξέρει ποιο είναι το θέμα. Ο ναι, άνθρωπος την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι έλεγε ότι δεν είναι αυτό το θέμα, θα σας πω για τις επενδύσεις. Ναι. Έλεγε στους άλλους ποια θέματα θα πρέπει να επιλέξουν για να του κάνουν ερωτήσεις. Προφανώς. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Προφανώς θα το κάνει αυτό, λοιπόν, γιατί ξέχασε να το κάνει backstage και το κάνει on stage. Ναι, ας ναι. Πούμε και καρφωθήκανε. Ο Βορύδης εδώ λέει πριν πει τους ξένους, λέει γιατί να διορίσουμε τους Σιριζαίους ή τους ξένους. Αυτοί λέγανε ότι θα διορίζουν τους άριστους, ανεξαρτήτως αν είναι ξένοι ή Σιριζέοι. Με αξιοκρατία, θυμόμαστε, μας φλωμώσανε με τους καρανίκες. Με τους καρανίκες, τόσα χρόνια μας λέγανε τους καρανίκες. Και καλά λέγανε για τους καρανίκες, αλλά το ίδιο. Για τους καρανίκες. Η σύγκριση με τους προηγούμενους δεν τιμάει κανέναν και δεν ωφελεί πια έτσι κι αλλιώς. Ετούτη εδώ. Μας είχαν πρίξει με ότι θα κάνουν αξιοκρατικές, γιατί από αυτό πάσχει το ελληνικό δημόσιο. Και ο Κυριάκος που είναι. Έχει δει, έχει μιλήσει με όλους τους διεθνείς παράγοντες και βλέπει που είναι τα ταλέντα, τα νέα, τα ορεξάτα για δουλειά, τα μεταπτυχιακά. Και πάει και βάζει τον άλλον. Επειδή του τάξε ψήφους. Τα Golden Boys, ας πούμε, και τα μυαλά, τα opinion leaders τάχα. Ναι. Και μπαίνουν τελικά οι του κόμματος. Και εδώ μπορείς να πίσω σε αυτό, γιατί το ειρωνεύεται δύο φορές. Μία λέει ότι θα βάλουμε Σιριζαίους, άρα δεν μας νοιάζει αν είναι άριστος, αρκεί να μην είναι Σιριζαίος. Και δεύτερον, ότι θα βάλουμε ξένους, που εκεί εννοεί, δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί, προφανώς και μη. Άρα μόνο είναι δημοκράτες, ανεξαρτήτως αν είναι άχρηστοι ή χρήσιμοι. Προφανώς δεν εννοεί την εθνικότητα, εννοεί βασικά. Όχι, προφανώς. Είναι δημοκράτες. Ότι δεν είναι δικός μας, να το κράτος και να πως έρχονται με ιδιοκτησιακά κριτήρια απέναντι στο κράτος. Και περιμένουμε εμείς όλοι τώρα να προχωρήσει κάτι μπροστά όταν ψάχνουν να βρουν κάποιον μόνο δικό του για να τον βάλουν εκεί. Ανεξαρτήτως τι μπορεί να κάνει αυτό, δεν μας νοιάζει. Καλά, δεν περιμέναμε από αυτού να προχωρήσει μπροστά το κράτος έτσι κι αλλιώς. Παιδί μου, ψήφισε 40% ψηφίστηκε. Για άλλο λόγο. Ναι, για άλλο λόγο. Ναι. Αυτό όμως λέω. Που οι υπόλοιποι έχουν και την ελπίδα ότι δεν θα κάνει τα χοντροειδή λάθη, τα πεδαριώδη λάθη που κάνανε οι προηγούμενοι. Ναι. Γιατί τα έχουμε ζήσει αυτά τα λάθη πάνω από 20 φορές. Είναι φάση δηλαδή που πέφτεις από τα σύννεφα, ε. Εγώ. Είναι αυτό που λέμε. Ότι αν είναι δυνατόν να κάνει τα ίδια ο γιος του Μητσοτάκη. Άκου τώρα. Ναι. Από το αβάσταχτο κράτος, ας πούμε, και το δημόσιο, που όλους αυτούς ζουίζει και την οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια και από ό,τι βλέπουμε και ξαδέρφια, συμμαθητές που τους τρώει το στρες. Είναι αντιστασιακός, όπως είπε. Άλλο αυτό. Δεν είπα ότι δεν είναι. Μα μπράβο. Είναι αντιστασιακός. Λοιπόν, και επειδή ο Κυριάκος έχει συνέπεια λόγων και έργων, δεν είναι κανένα άιντε έτσι. Ναι. Τα έχει πει όλα αυτά και τα έχει καταδείξει και προεκλογικός. Βεβαίως. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού. Όταν εννοώ τουρλού, δεν θα είναι μια κυβέρνηση που θα διαγωνίζονται μεταρρυθμιστές, με κρατιστές. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Η πολιτική νομιμοποίηση που ζητάω είναι σαφής. Έρχομαι να κάνω πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Και δεν πρόκειται να ανοιχτώ αποκλήσεις από αυτό. Από κανέναν. Και αυτή θα είναι η εντολή την οποία θα πάρω. Και η κυβέρνησή μου, η οποία πραγματικά θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση των Άριστων, η οποία πραγματικά θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση των Άριστων, Δεν μιλάμε για κυβέρνηση, δεν μιλάμε μόνο κατά ανάγκη για τα υπουργεία, μιλάμε και για όλες τις θέσεις που στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό θα είναι. Εγώ δεν πρόκειται, κύριε Παγελά, να ανοιχτώ πολιτευτές διοικητές νοσοκομείων. Εγώ δεν πρόκειται, κύριε Παγελά, να ανοιχτώ πολιτευτές διοικητές νοσοκομείων. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Και πράγματι. Νωρίς. Και πράγματι. Και αφού το έχει πει ο Πρωθυπουργός, τον ανέχτηκε. Συγγνώμη, είδε κάποιος να τον ανέχεται. Μία μέρα. Εντάξει τώρα, δεν θα τον κρεμάσουμε για μία μέρα. Είδαμε το έργο του κυρίου Πατέρα, έτσι λέγεται ο κύριος. Για μία μέρα στη διοίκηση του νοσοκομείου Καρδίτσα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός κράτησε το λόγο του, δεν τον ανέχτηκε. Όταν το έμαθε, μπορεί να γίνει από σπόντα αυτό. Τώρα, κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν ότι είναι ο Κυριάκος μαζί του με τον πατέρα και δίνει χειραψίες στο γραφείο του στο. Έλα, τώρα. Δεν λέω τώρα τι. Τα είναι και εφέ τώρα, είναι και fake news τώρα. Μην τα ναι, αν είναι, λογικά θα είναι μοντάζ. Δεν ναι. Μπορεί να είναι αληθινό, αυτό είναι δυνατόν. Όχι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο Κυριάκος υπερθεματίζει επί τούτου και σε άλλη του δήλωση. Οι επιλογές των διοικητών των νοσοκομείων πώς γίνονται. Το να φέρεις έναν μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα να διοικήσει ένα νοσοκομείο είναι μια μορφή μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο. Γιατί πρέπει να είναι κακό αυτό, τι προτιμάει δηλαδή ο κόσμος, να διορίζουμε αποτυχημένους βουλευτές στα νοσοκομεία μας ή τεχνοκράτες οι οποίοι θα λογοδοτούν και θα αξιολογούνται με βάση το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τι προτιμάει δηλαδή ο κόσμος, να διορίζουμε αποτυχημένους βουλευτές στα νοσοκομεία μας. Να, βεβαίως, τίθεται ερώτημα στο κοινό. Τον έβαλε σε τηλεπαιχνίδι. Ναι, ερώτημα στο κοινό, τι προτιμάει ο κόσμος. Του εκατομμυριούχου. Του εκατομμυριούχου. Mm. Τι προτιμάει ο κόσμος, εντάξει. Κοίτα, αν έχει λόγο, ας πούμε, και συνέπεια ένας πρωθυπουργός, δεν σου φτάνει, δεν θες τίποτα άλλο. Δηλαδή, ας αυξήσει, ας μειώσει μισθούς, ας αυξήσει φόρους και τι έγινε, αφού έχει συνέπεια λόγων και έργων. Ναι, εγώ συμφωνώ. Να σου πω τώρα, βάλαμε εδώ μια δήλωση Κυριάκου. Που αναιρεί τον εαυτό του, αυτό το κάνουμε πολύ με τον Τσίπρα, γιατί είχε άπειρες δηλώσεις ο Τσίπρας. Ναι, ναι. Το είχαμε κάνει όμως στους 4 μήνες του Τσίπρα. Ναι. Νομίζω, καλά. όχι, γιατί εκεί είχαμε φάει το εξάμεινο με κάτι διαπραγματεύσεις, δεν πολύ μιλούσαν για άλλα θέματα. Ναι, μετά το καλοκαίρι έγινε. Εδώ είναι μικρό το χρονικό διάστημα που βάζουμε δήλωση του Κυριάκου που αναιρεί τον εαυτό του και γίνεται τόσο ρόμπα. Ναι. Το αλουνού βάζαμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Κοίτα, παράπονο από αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούμε να έχουμε χρονικά. Λέγαμε ότι θα έχουμε κανένα τρίμηνο, τετράμηνο ξηρασίας. Τίποτα, αμέσως. Με το καλημέρα, δηλαδή σαν εκπομπή σατυρική, ευχαριστούμε, δεν υπάρχει να πούμε άλλα λόγια. Αμέσως, μπράβο. Δεν μας άφησε μέρα χωρίς. Δηλαδή, μόνο στις διακοπές μας. Τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Πού να το δεις να έρχεται αυτό το πράγμα. Το περίμενες Νίκη Κεραμέως. Ναι, αυτό το περίμενα. Τη Δόμνα Μιχαηλίδου όχι. Περίμενε το Βορύδι να ξεσπαθώνει έτσι ακριβώς όπως ξεσπαθώνει, να βγαίνει στα κανάλια μέρα παραμέρα και να μην λέγεται το Υπουργείο του. Να λέγει όλα τα άλλα θέματα. Δεν έχει ακούσει να πει τη λέξη αγρότης ούτε μισή μέρα. Δεν βάζουν για έναν υπουργό να τρέχει τα θέματα των αγροτών. Έλατε, από κάτω. Ή δημόσια τάξη τα λέει, ή αμήνη τα λέει, μεταναστευτική πολιτική. Δεν έχει για το δικό του Υπουργείο. Περίμενε Μπογδάνο. Ναι, αυτό δεν μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Και το ήθος και η αισθητική της Νέας Δημοκρατίας είναι. Λίγο πιο πάνω και από τον Μπογδάνο. Κοιμάται σε 4 μήνες, έτσι. Ναι, πολύ ωραία. Χαμηλά, βέβαια, ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε διαφημίσεις εδώ σε αυτό Μπράβο. Το σημείο και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα. Ποιος ρυθμίζει τον ήχο? Ο Παναγιώτης Χάλαρης, τα έχουμε πει αυτά. Για δεν τα λες. Θα τα πω όταν πρέπει. Είχα να το πω μετά τις διαφημίσεις. Τι θες εσύ τώρα? Α, οκ, okay. Συγγνώμη που σου βάλαμε ένα εφέ στη φωνή και θα μας κάνεις και κομμάτι. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ναι, δεν πειράζει, κάτσε εκεί. Λοιπόν, τα λέμε μετά τις διαφημίσεις. Άρχισαν και τα Χριστουγεννιάτικα με αυτά και με αυτά. Το άκουσα. Πού να το περίμενα τα παραπολιτικά στη μοίρα τους ότι θα μπαιναν χορηγοί σε δική σου παράσταση. Άκου τώρα. Άκου τώρα τι τους έτυχε. Τέτοια τιμή. Πού να την είχαν σκεφτεί. Δεν έχει σημασία, δεν είναι θέμα τιμής. Τιμή είναι. Ούτε εσύ που το περίμενες, ούτε τα παραπολιτικά που το περίμεναν. Φαντάσου. Σε έχουν χορηγήσει όμως, ο Real. Ο Real, ο Αλφα. Ο Αλφα, ο Σκάι δεν με έχει χορηγήσει. Όχι, γιατί δεν είχες βγει στο Σανίδι τότε. Δεν ήμουν στο Κλαρί τότε, ναι. Δεν ήσουν στο Κλαρί, αυτά κάνεις, κατάλαβες. Εντάξει, δεν πειράζει. Τους καλύτερους σου έχουμε βάλει να σε χορηγούνε. Αυτό. Έχω να... Καλά, κι άλλοι με έχουν χορηγήσει τώρα, μην αρχίσω να λέω. Όπως. Και άλλοι σταθμοί και εφημερίδες και τέτοια. Α, ναι, όχι, λέω σε αυτούς που είμαστε. Ναι. Σε αυτούς που είμαστε, ναι. Ναι, λοιπόν, θέλω να περάσουμε στην ενότητα. Εντάξει, τα είπαμε για την κυβέρνηση. Στην ενότητα αριστερά. Εδώ θα έλεγε για τον Ιχολήπτη και τα υπόλοιπα. Εδώ, ναι, ήταν να πούμε για τον Παναγιώτη το Χάλαρη, έλεος. Αφού το είπαμε πριν, πόσες φορές θα ακούσουμε το όνομά του στο κανάλι. Μα έδωσες μια δέσμευση. Θέλω να τη στηρίζει, μην είσαι σαν τους άλλους. Κυριάκος, δεν κατάλαβα. Εδώ δεν τα κάνει ο Πρωθυπουργός, τα κάνω εγώ. Σωστός. Ωραία. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ξένια Ρουσουνού και η Ελένη Τάγκα. Στο 2.11.10.80. 880. Εκεί μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς τον λόγο, αλλά μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο εκεί. Δεν θα μου φέρουν κάποια μηνύματα. Αν θέλετε να παραγγείλει μια πίστα, κάτι. Μπορείτε να ρωτήσετε και τα εφημερεύοντα ή δεν ξέρω τι για την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρει κάποιος να σας πει. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο και να στείλετε email στο radio@parapolitica.gr. Παραπολιτικά στο Twitter. Εντάξει, τέλος πάντων, όλα αυτά. Θα περάσουμε στην αριστερά τώρα. Δεν θέλω να χάνουμε χρόνο από αυτά, γιατί θέλω να πάμε κατευθείαν στην αριστερά. Ωραία. Και στην πραγματικότητα θα πάμε στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Έχουμε νέο κόμμα. Ανταρσία. Όχι. Είπε εξοκοινοβουλευτική. Εντάξει, έχουμε νέο κόμμα. Η Ανταρσία δεν είναι νέο κόμμα. Νέο κόμμα από γυναίκα είναι η αρχηγός. Και ο Ιθήνο Νους. Ας ακούσουμε την ίδια καταρχήν και θα καταλάβουμε από τη φωνή ποια είναι και το όνομα του κόμματος. Θέλω να σου πω, Δώρα μου, ότι έχεις ανανεωθεί πλήρως. Ναι. Εμφανισιακά. Αδυνάτησες λίγο. Βεβαίως. Αδυνάτησες. Όχι, αδυνάτησα. Έχετε αδυνατήσει πάλι. Ναι, όσο σας έβλεπα και στη Βουλή που βλεπόμαστε. Ναι, κύριε Βινίδη. Μήπως πήγατε λίγο από τα έδρανα και ησυχάσατε. Όχι, άρα, επιστρέψτε. Είναι μεγάλο το νόμο. Πες το τώρα. Ναι, να το. Λύσεις όλα. Ναι. Λυσιστράτη. Ο τίτλος είναι αυτός. Ναι. Λύσεις όλα. Είναι πανέξυπνος. Όχι, ήταν δική σας ιδέα, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι δημιουργικό. Έχω ξενυχτήσει για να βρω αυτό το τίτλο. Λύσεις όλα. Λοιπόν, είναι η κυρία Θοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Έχουμε νέο κόμμα εξοκοινοβουλευτικής και αριστεράς, επειδή κατέβαινε με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν βγήκε, έτσι. Ναι. Γι' αυτό λύσεις όλα. Λύσεις όλα, λέγεται. Λύσεις όλα. Να πει άλλη μια φορά, να είμαστε τιμή. Όντως, ανατομική. Τώρα όμως έφερε γράφημα, έφερε είναι... και έφερε και ένα χαρτί προχθές. Ανατομική λύσεις όλα. Ναι. Δεν χτυπάει, είναι καουτσούκ. Γιατί η δυτική τι χτυπάει. Τι. Η δυτική χτυπάει. Ανατομική είπα, όχι ανατολική. Ανατολική άκουσα. Συγγνώμη λίγο. Όχι, ναι, εντάξει. Δεν έχω ακούσει. Τενοντίτιδα στα αυτιά δεν έχω ακούσει. Φτάνει μέχρι εκεί. Διάβασε, άρχισε, γκούγκλαρε κάτι. Για τα αυτιά άλλο έχω ακούσει. Αλλά ναι, αυτό λέω. Μην μείνουμε σε αυτό. Που και αυτό προκαλεί τενοντίτιδα, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων. Στο χέρι. Και κόφωση. Και στο χέρι, στο πόδι, δεν ξέρω πώς. Γιατί υπάρχουν και μερακλείδες. Ναι. Αυτή ήταν η Θεοδόρα Μεγαλοοικονόμου που αδυνάτησε, από ό,τι καταλαβαίνω. Και ναι. Έγινε συνολάκι. Έτσι κι αλλιώς ήταν και μοντέλο, δεν ήταν η Μεγαλοοικονόμου. Ήταν ό,τι καλύτερο. Αριστερό. Και επειδή ψάχνουμε για πρόεδρο δημοκρατίας και θέλουν να είναι γυναίκα από την κέντρο αριστερά, ναι. Τη λύση μέσα στα μάτια μας. Ναι, είναι μια λύση, όμως η ίδια προτείνει κάποια άλλη. Για πρόεδρο. Τώρα που θα γίνει η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που γίνεται τόση φασαρία και τόσος ντόρος, θέλω να πω ότι επειδή είχαν προταθεί γυναίκες και τώρα όπως η κυρία Δαμανάκη και λοιπά και έχουν... Για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εμένα μου είχε έρθει μια σκέψη ότι θα πρότεινα εγώ, έτσι θεωρώ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι σφάλμα, θα πρότεινα την κυρία Κατσέλη. Τη Λούκα Κατσέλη. Ναι. Ναι, βεβαίως, να λέμε. Έψαξε και βρήκε μια γυναίκα. Εν τω μεταξύ, μπορεί να ήταν η Κατσέλη τη υποψήφια. Την έκαψε τώρα πάλι. Την γκέι. Τώρα την έκαψε. Από βλακία την γκέι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως σκέφτεται. Λέει, μου ήρθε μια σκέψη. Μπορεί να είναι σφάλμα. Το πριονίζει ταυτόχρονα ενώ το λέει. Παρόλα αυτά. Σεμνότητα. Παρόλα αυτά. Αριστερά, έχει σεμνότητα η αριστερά, αλλά έχει και προτάσεις βλέπω η αριστερά. Δεν είναι τώρα αριστερά από τον καναπέ, α πούμε. Έτσι κριτική, έτσι. Ή του πεζοδρομίου, α πούμε, του ανέξοδου. Όχι βέβαια. Ο Ζουράρης οπότε βγαίνει, που είναι από την αριστερά, όλο με προτάσεις βγαίνει. Ο Ζουράρης τον Ανέλ. Ναι. Ναι, είναι αριστερά. Ναι, το έχω ξεχάσει λίγο. Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, από αυτούς που μπήκανε. Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε στην αριστερά. Θα πάμε σε άλλον αριστερό. Πιο αριστερό. Έχει διατελέσει βέβαια και υπουργός. Και θα μάθουμε τι χρειάζεται γενικώς η αριστερά. Δηλαδή, τι της λείπει της αριστεράς. Είναι η ιδεολογική ηγεμονία. Οκ, το έχουμε αυτό. Αλλά τι δεν κάνει καλά η αριστερά που αν το κάνει θα ξανάρθει στα πράγματα. Γιατί όμως είναι πιο δύσκολο από ένα αριστερό από ένα δεξιό. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι κυρίαρχες ιδέες σε μια κοινωνία είναι πάντα οι κυρίαρχες ιδέες του συστήματος. Άρα για τον κύριο Βορύδη, μια κουβέντα θέλει να πει για την ασφάλεια και πόσο κινδυνεύουν στο Περιστέρι ή στον Άγιο Παντελήμωνα. Για τον Άσο τον Ηλιόπουλο, που ήταν ο υποψηφιός μας, για να εξηγήσει ότι η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης. Και θέμα φωτισμού. Είναι θέμα να οι γειτονιές να έχουν ασφάλεια. Να είναι ζωντανές. Δηλαδή η καθαριότητα, πώς είναι τα σχολεία, πώς... Όλο αυτό θέλει πολύ μπλα μπλα. Όλο αυτό θέλει πολύ μπλα μπλα. Μπλα μπλα μπλα μπλα τσα τσα τσα. Άρα για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν το σύστημα, για αυτούς που θέλουν να το μετασχηματίσουν σε μια πιο δημοκρατική χώρα, σε μια πιο χώρα που είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, θέλουν πολύ μπλα μπλα. Μπλα μπλα μπλα μπλα τσα τσα τσα. θέλουν πολύ μπλα μπλα. Θέλει πάρα πολύ μπλα μπλα. Άρα έχουμε αντικειμενικά προβλήματα. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επικοινωνιακό και να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα social media, αυτό το μηνύματα να τα κάνουμε πενταράκια. Σωστό είναι. Mm-hmm. Αλλά πάντα η αριστερά θα χρειάζεται περισσότερο μπλα μπλα. Ναι. Να τι έλειπε, ας πούμε. Το λένε καθαρά οι άνθρωποι, η παπάντζα. Το Twitter. Το Twitter, με λίγα πάλι λόγια. Εκεί καταλήξαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το Twitter ξεκινάει, στο Twitter καταλήγει. Εκεί τελειώνει. Δεν είμαστε. Να σκεφτούν πολιτική κανονική. Ποια πολιτική, παιδί μου. Είπαμε παπάντζα, δεν είπαμε όσοι θα έπρεπε παπάντζα. Οι άλλοι ήταν καλύτεροι στην παπάντζα. Θέλει μπλα μπλα. Βέβαια το τραγούδι που έβαλε έχει και τσατσά μέσα. Ο Τσακαλώτος δεν μίλησε για τσατσά. Συγγνώμη κιόλα, τι ήθελε να βάλω από τον Τσακαλώτο, τσάτσα. Θέλω να είμαστε ακριβεί. Δεν είμαστε ακριβεί. Τι έννοιε. Και θα παραποιούμε τι έννοιε και ακριβεί δεν θα είμαστε και αντικειμενικοί δεν θα είμαστε. Α, έτσι για τώρα. Να βγάζουν φλίκτενε λοιπόν έπαθες. Όλοι αυτοί. Δεν μπορεί. Αντάρτικο ρε παιδί μου, και εγώ δεν καταλαβαίνω. Μισή Πυρηνούλα κάθε βράδυ. Περνάει. Γέλα στο χαλαρί. Τι είναι αυτό, Νοβάρτη ή ποιο έχει τι ασπίρνε. Η Μπάγκερ. Μονάχου. Περίπου. Η αριστερά λοιπόν πέρα από αυτό, πέρα από τον μπλα μπλα που χρειάζεται. Εδώ θα μάθουμε τον Τσακαλώτο πώς αντιλαμβάνει το ίδιο την αριστερά και πώς αντιλαμβανόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα τέσσερα χρόνια την αριστερά. Η αριστερά πρέπει να κυβερνά από τη μια μεριά και άρα πρέπει να κάνει και συμβασμούς και πρέπει να κάνει καμιά φορά και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, γιατί άμα δεν κυβερνάς δεν μπορείς να κάνεις έργο. Συγχρόνως δεν ξεχνάει ποτέ ότι πρέπει να το μετασχηματίσει αυτό το κράτος για να παραμείνει αριστερά. Βενσερέμος. Η αριστερά πρέπει να κάνει καμιά φορά και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Αυτό. Τι βλακία είναι αυτή του Τσακαλώτου. Αυτό είναι η αριστερά. Τι βλακία. Αν δεν κάνει η αριστερά ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, ποιο θα την κάνει η δεξιά. Οι από κάτω οι ΣΥΡΙΖΑΙ τον ακούνε και λένε ωραία τα λέει. Και οι 53 που ψέχουν και το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι αρκετά αριστερό. Η ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών γίνεται για να συνεχίσουν οι τράπεζες να γδέρνουν και να τρώνε και να ρουφάνε το αίμα των ανθρώπων. Και οτιδήποτε πώς έχει σχέση με αριστερή ιδεολογία. Πώς αυτό θα μετασχηματιστεί. Η τράπεζα είναι ανώτερη από την κυβέρνηση. Ξέρουν αυτοί τώρα, εντάξει. Οι τράπεζες είναι ανώτερες από το κυβερνητικό σχήμα των χωρών. Αυτή είναι και η κρίση του καπιταλισμού. Μία από τις αιτίες που δεν μπορούν με τίποτα. Τα έχει πει και ο Τσακαλώτος αυτά. Μην μπλέκεσαι με αυτά τώρα, είσαι οικονομολόγος. Ξέρουν αυτό. Όχι, τώρα, δεν μπλέκομαι. Έχουν διαβάσει Μάρξ. Η βλακία έχει ένα όριο. Δεν τα έλεγε ο Μάρξ αυτά. Αυτά δεν έλεγε. Κανείς δεν έχει πει τέτοιες βλακίες. Ποιο είπαν. Τι λένε βλακίες. Πήραν το δεύτερο κεφάλαιο. Το 2 διαβάσαν. Το το 2 και το 1. Δεν έχουν διαβάσει τίποτα. Και να διάβαζαν όπως έμπαιναν θα βγαίνανε. Δεν καταλαβαίνουν. Αυτή είναι η αστοιχείο. Τώρα έχουν το απτυχίο τους και πριν είχαν το αστοιχείο τους. σε κάθε έννοια. Καλά πάει. Από αλφα στην κρεμάλα. Καλά πάει γενικώς. Καλά κάνει. Σοφές επιλογές αποστόλης. Σοφές επιλογές. Όχι, εγώ σέβομαι το λαό. Σιγά αφού γουστάρουν. Αλλά δεν τους λυπάμαστε. Τι είχε πει ο Βούτσης πριν λίγο καιρό, ότι το 2015 δεν είχε πει ότι το 2015 δεν ήμασταν έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Ναι, ξεκίνησε, ναι. Λοιπόν, το 2015 δεν ήταν έτοιμοι. Ο Τσακαλώτος όμως λέει τι έγινε 2 χρόνια μετά. Νομίζω ότι το 2017 ήταν η καμπή. Βεβαίως έχει δίκιο ο κύριος Σκελακάκης. Γίνανε και λάθη, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αλλά ήμασταν υπέρ του μνημονίου. Βενσερέμος. Φτιάξαμε ένα σχέδιο πώς θα αναιρέσουμε τα μέτρα και αντίμετρα που το καταφέραμε και δεν κάναμε αυτό που κάνατε εσείς. Δεν σας αφήσαμε μάδια ταμεία, δεν σας αφήσαμε να χωρίς πρόγραμμα, που αναγκασμένοι να βρείτε ένα πρόγραμμα σε ένα μήνα. Έτσι. Το 2015 δηλαδή, δεν ήταν έτοιμοι να κυβερνήσουν, ναι. Το 2017 ήταν έτοιμοι να είναι υπέρ του μνημονίου. 2 χρόνια πήρε. Ότι ήταν έτοιμοι το 2017 να κυβερνήσουν. Όχι, αλλά ήταν έτοιμοι να είναι υπέρ του μνημονίου. Το 2018 με το ΜΑΤ και όλα τα υπόλοιπα ήταν έτοιμοι να κυβερνήσουν. Εκεί ναι. Εκεί είχαν. Εκεί φάνηκε, άλλωστε και έχει αποδειχθεί. Είχαν κυβερνησιμότητα επίπεδου Καραμαλήθη, αν θυμάσαι τις φωτιές τότε. Ναι, ναι, τα θυμάμαι. Τέτοια όλα. Φάση. Ναι, μα, ναι. Ο Τσακαλώτος τα λέει αυτά. Ο Τσακαλώτος, ο πρώην υπουργός, ναι, οικονομικών. Ναι, εντάξει, πέφτουμε λίγο από τα σύννεφα. Δεν περιμέναμε τέτοια πράγματα από την αριστερά. Ναι, ότι θα είναι υπέρ του μνημονίου. Αυτό που το λέμε αριστερά ακόμα, αυτό έχει το γούστο του. Καταλαβαίνει ο κόσμος, εντάξει, δεν πειράζει. Έχει το γούστο του. Η πραγματική αριστερά και οι ιδέες και οι αξίες της δεν ρεζιλεύονται από κανέναν από αυτούς. Δεν ακουμπάνε καν όλοι αυτοί πουθενά, δεν μπορούν να ακουμπήσουν. Επειδή είναι τόσο ψηλά αυτές οι αξίες που όλα αυτά τα χαμηλά ανθρωπάκια που κινούνται από τη γη στο χώμα δεν μπορούν ούτε καν να κοιτάξουν ψηλά. Μα τι λες για τον Υπουργό τώρα, και αριστερός. Δεν λέω για τον Υπουργό, λέω για όλους αυτούς. Αυτά τα ανθρωπάκια όλα, ναι. Λέω, μα όταν βγαίνει και μου λέει είμαι και αριστερός και θα ανακεφαλαιοποιήσω και θα μετασχηματίσω, με κοροϊδεύει στα μούτρα. Τι θα το ανεχτώ, θα το περάσουμε έτσι, α τι ωραία κύριε Υπουργέ, συγγνώμη όμως, αλλά. Μια βλακία στα μούτρα μου πετάσμε, δεν με σέβεσαι εκείνη την ώρα. Έξω. Είναι αξιοπρεπές αυτό που λέει. Τι θα το αφήσουμε. Ηρέμησε, θα σου πει και τ' άλλο. Είμαι πολύ ηρέμο. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ. Ναι. Γιατί εντάξει, αριστερά, θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα με τη λύση. Πού πάνε οι αριστεροί, ας πούμε. Πού θα έπρεπε να είναι όλοι οι αριστεροί μαντρωμένοι. Mm-hmm. Δεν θα το προδώσω, θα το αφήσω έτσι για quiz. Ναι. Και με τη λύση αυτή για το πού θα έπρεπε να είναι οι αριστεροί και να μένουν και να κατοικούν, θα βάλουμε άλλους. Θα τη δώσουμε μετά. Αλλά θα πάμε με ένα τραγούδι στις διαφημίσεις, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ράντι Νιούμαν, ο Αμερικανός τραγουδοποιός, πολύ γνωστός και έχει κάνει και άπειρες επιτυχίες, θα τις ξέρετε όλοι από, και από τηλεοπτικές σειρές και γενικότερα. Με το It's a Jungle Out There. Disorder and confusion everywhere. No one seems to care. Well, I do, hey, who's in charge here? There's a jungle out there, poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do, and it's amazing. People think I'm crazy, 'cause I worry all the time. Just kill you. I could be wrong now, but I don't think so. 'Cause there's a jungle out there. There's a jungle out there. There's a jungle out there. Violence and danger everywhere. It's brother against brother, pounding on each other like they were millionaires. Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Να σου πω. Προβληματική, αλλά εδώ είμαστε, ναι. Προβληματικό ζει και φαίνεσαι. Να σου πω. Έλα. Δεν βρήκες δύο δευτερόλεπτα να πεις για το πουκάμισο του Τζίμερου. Εδώ ήμουνα. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Αυτό ήθελα να πω. Ποιος πάει και αγοράζει καφέ και τον χαραμίζει πάνω στο Τζίμερο, πες μου. Κάποιος κομμουνιστής. Μα είναι δυνατόν. Λεφτά. Ο Πρωτούλης έχει λεφτά για να παίρνει καφέδες. Παίρνει ένα καφέ να πιει με την κούπα μαζί. Και νομίζω το χαραμίζει. Όχι, το καφέ δεν τον έριξε. Ήταν νομίζω μπροστά στο τραπέζι και όπως έγινε ένα σοου, πετάχτηκε ο καφέ και διάλεξε τον Τζίμερο να πέσει. Άκου τώρα. Έχει, έχει άποψη και ο καφέ. Όλοι. Όλοι θέλουν να πάνε πάνω στον Τζίμερο. Όλοι θέλουν όλοι και να κολλήσουν έτσι. Και... του πήγαινε πάντως, δεν λέω ότι δεν του πήγαινε. Δεν ότι δεν του πήγαινε. Καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται, όποιο αμορφή βία, έτσι. Εμένα το λες. Ναι, γενικά το πετάω έτσι. Θα καταδικάσει και τον Κολοκοτρώνη τότε. Επειδή πρέπει να το πω, το λέω, ας πούμε. Όχι, θα ναι. Καταδικάσει και τον Κολοκοτρώνη. Θα αρχίσουμε από εκεί. Αλλά θα πω παράλληλα και κάτι άλλο, ότι το ξύλο στους φασίστες είναι τίμιο ξύλο. Άσχετο με το θέμα. Στους φασίστες. Ναι. Αν δεν λέμε ποιος μπορεί να είναι φασίστας. Όχι, όχι. Το ξύλο στους φασίστες είναι τίμιο ξύλο. Λοιπόν, ναι. Ένα άλλο θέμα, απλά το αναφέρω κτλ. Λοιπόν, είχαμε αφήσει αγωνία όμως από πριν για το πού πρέπει να είναι οι αριστεροί. Πού πρέπει να πηγαίνουν οι αριστεροί, στα Ξερονήσια δεν πρέπει να πηγαίνουν οι αριστεροί. Πήγαιναν. Για να τελειώνουμε αυτά. Πήγαιναν κάποτε. Και πρέπει. Λοιπόν, γιατί αφού έχουμε αυτή τη γνώση την ιστορική, να μην την αξιοποιήσουμε, όχι για τους κομμουνιστές αυτή την περίπτωση, αλλά για αυτούς που. Για το δεν περίσσευμα. Καλά, το λες γνώση. Know-how είναι το σωστό. Το know-how, ναι. Για το περίσσευμα. Το περίσσευμα τότε ήταν οι κομμουνιστές, τώρα είναι οι πρόσφυγες. Λοιπόν, τα λέει βέβαια ο άρχοντας της διανόησης της κυβερνώσας παράταξης, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Τώρα, με αφορμή το ότι ένα από τα κλειστά κέντρα θα είναι στη Βραχονησίδα Λέβη, αν την έχω σημειώσει σωστά. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω, σοβαρά στην Ελλάδα Ξερονήσια? Ναι, σοβαρά στην Ελλάδα Ξερονήσια. Έχουμε πάρα πολλά. Δεν πρέπει να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε μια ζωή να μας. Ένα αλκατράζ για πρόσφυγες και μετανάστες, δεν δηλαδή. Δεν μπορεί μια ζωή να μας κατατρίχουν. Κατατρίχουν ορισμένα ταμπού. Ορισμένα ταμπού και κάποιου είδους μετεμφυλιακά ή μεταδικτατορικά κόμπλεξ. Εντάξει, εμείς η Ελλάδα όμως μαρτύρεσε σε αυτά τα Ξερονήσια. Ναι, αλλά κύριε Μελιγκόνη, εσείς και εγώ ανήκουμε πλέον σε μια άλλη γενιά.